pragnienia, pragnienia, pragnienia, nie czuję tylko trud. Księżycu znalazła mówimy ci goodbye. Tułamy się bez mamy, więc na pociechę whisky nam daj. Pragnienia, pragnienia, nie czuję tylko trud. Nie, nie!